Πλήρωσα με τη δόση. Θα καταβληθεί κανονικά η δόση των 753 εκατομμυρίων ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ήδη έχει δοθεί η σχετική εντολή. Η κυβέρνηση έδωσε τέλος στο θρίλερ, ανακοινώνοντας ότι εξόφλησε την δόση των 750 εκατομμυρίων ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τρόπο που θα σας αποκαλύψουμε στη συνέχεια. Μας τον αποκάλυψαν τον τρόπο στη συνέχεια. Διεκόπη βιαίως από παράσιτα το εμβατήριο. Δεν υπάρχει λόγος πια να ακούμε αυτό το εμβατήριο, διότι πληρώσαμε τη δόση. Πρέπει να νιώθετε περήφανοι. Από χτες προπληρώσαμε τη δόση. Μια μέρα πριν, όχι στα τελειώματα, δεν είμαστε τίποτα άχρηστοι, αχαήρευτοι με την κυβέρνηση αριστεράς. Μια μέρα πριν. Αυτό που δεν θα είχαμε να πληρώσουμε την ίδια ώρα που έχει αφήσει απλήρωτους κάτι γιατρούς που κάνουν υπερορίες και σώζουν ζωές πραγματικές. Όχι, το δουνουτού είναι πάντα μπροστά. Βεβαίως είναι απλήρωτοι και κάτι άλλοι που έχουν κάνει δουλειές με το δημόσιο. Γενικότερα, κάτι φαρμακοποιοί που τι προσφέρουν και αυτοί στον τόπο. Ένα τίποτα. Πληρώσαμε τη δόση, το πανηγυρίζουμε δε όντως. Λογικό είναι, πρώτη φορά αριστερά. Είχαμε ταρακουνηθεί πολύ με αυτή τη δόση. Είχαμε τρομάξει και εμείς που είμαστε εδώ και τις ρήξεις, είχαμε πιστέψει ότι θα πήγαινε σε ρήξη η κυβέρνηση. Γι' αυτό βάζαμε 10 μέρες τώρα το εμβατήριο για την Ελλάδα που δεν πεθαίνει και να τονώσουμε το ηθικό. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν χρειάζεται αυτό. Από τον Ιούνιο πάλι, γιατί έρχεται κρίσιμος Ιούνιος, αυτό θα το ακούσουμε σε λίγο. Όλα πήγαν πολύ καλά επίσης χτες στο Eurogroup. Και τι φταίει που πήγαν όλα καλά χτες στο Eurogroup? Μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Καλύτερα ήταν για το Βαρουφάκη. Δεν είχε το κλίμα της Ρήγας. Ναι, βελτιώθηκε ο καιρός, όπως είπε ο κύριος Σόιμπλε, βελτιώθηκε και το κλίμα. Όπως ωραία. Έβαλε και το πουκάμισο μέσα από ό,τι βλέπω στις εικόνες, και αυτό βοήθησε. Ναι, βεβαίως. Έβαλε και το πουκάμισο μέσα από ό,τι βλέπω στις εικόνες, και αυτό βοήθησε. Ναι, βεβαίως. Πλήρωσα με τη δόση. Αυτή η κυβέρνηση δεν βάζει την επόμενη δόση πάνω απ' όλα. Δεν τη βάζει πάνω απ' όλα. Είναι ο Βαρουφάκης, τα είχε πει αυτά πριν 10 μέρες. Δεν είναι οι δόσεις. Παρεπιπτόντως, έχουμε λεφτά, δίνουμε και τις δόσεις. Γιατί προηγούνται όλα τα υπόλοιπα. Φανταστείτε να βάζαμε και τις δόσεις πάνω απ' όλα, τι ακριβώς θα είχε συμβεί. Είναι πρώτη στην προτεραιότητα για μας να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, να στηριχθεί η κοινωνία που καταραίει, να μην βουλιάξουν και διαλυθούν τα νοσοκομεία και τα σχολιά της χώρας μας και μετά οι πιστωτές. Πραγματικά απορώ πως ο ελληνικός λαός δεν εξεγείρεται. Τόσες απορίες υπάρχουν, να και άλλη μία. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη, σας καλεί να εξεγερθείτε. Ο Άδωνης καλεί εσάς και απορεί που δεν εξεγείρεστε. Το ίδιο έκανε την αρχή, φόρεσε το κασκέτο, πήγε εκεί στους εργαζόμενους πάνω των μεταλλίων, βγήκε στο δρόμο, τι άλλο να κάνει. Δεν θα ψηφίσει, λέει, τη νέα συμφωνία. Κανείς δεν ξέρει, αλλά λέει ότι δεν θα την ψηφίσει. Οπότε έχει πάρει τον αντάρτικο δρόμο και δείχνει το δρόμο σε όλους εμάς, αλλά κανείς από εμάς δεν μασάει, δεν τσιμπάει, γιατί είμαστε όλοι ικανοποιημένοι που πληρώνουμε τις δόσεις. Και ξέρετε γιατί πληρώσαμε τις δόσεις, το είπε τη δόση. Το είπε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης χθες στην ενημέρωση που έκανε προς τους δημοσιογράφους, την Τρίτη κατά σειρά. Γιατί αν δεν πληρώναμε, θα φαινόταν σαν εκβιασμός. Και δεν θέλουμε εμείς τώρα να εκβιάσουμε. Αυτό που θέλαμε πάντα ήταν μόνο νταούλια να παίζουμε. Η ελληνική κυβέρνηση έχει την ευθύνη να καλύπτει τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις, τις χρηματοδοτικές μάλλον υποχρεώσεις της προς το εξωτερικό, αλλά και προς το εσωτερικό όταν αυτές αφορούν τις γνωστές δαπάνες, είτε για μισθούς, είτε για συντάξεις, είτε από μια σειρά από δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου. Δεν το βάζουμε σε συνάρτηση με την εξέλιξη του σημερινού Eurogroup, Γιατί κάτι τέτοιο θα είχε ενδεχομένως τη μορφή τελεσιγράφου και θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως εκβιασμός. Στο επίκεντρο λοιπόν της δικής μας πολιτικής δεν είναι πράγματι οι αγορές. Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Μπράβο! Που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Και όπως είπε ο Πρόεδρος, Πρωθυπουργός, θα τους δείξουμε και τον εναλλακτικό τρόπο. Θα αναγκαστούν να συμπεριφερθούν, να αλλάξουν αυτές. Αυτό που βλέπουμε είναι μια αλλαγή αναγκαστική. Εμείς τους έχουμε αναγκάσει, πιέσει. Μια αλλαγή των αγορών. Συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά, όχι μόνο οι αγορές, αλλά και τα διευθυντήρια παντού στην Ευρώπη. Παράδειγμα, πάρτε το Σόιμπλε. Θυμόσαστε πόσο σκληρός ήταν, πόσο μισητός, πόσο απεχθής ήταν, πόσο μας εκβίαζε. Είναι ο εκπρόσωπος όλου αυτού του μηχανισμού που ασκεί τεράστιες πιέσεις στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχει αλλάξει ο Σόιμπλε, τον αλλάξαμε, τον φέραμε στα μέτρα μας, όπως λέει περίπου ο Γιάννης. Με τον κύριο Σόιμπλε, κάθε φορά που έχουμε βρεθεί, η συζήτηση είναι φιλική, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πάντα επικοδομητική. Πάντα. Σήμερα ήταν η πιο φιλική συζήτηση που έχουμε κάνει από όλες αυτές. Σήμερα ήταν η πιο φιλική συζήτηση που έχουμε κάνει από όλες αυτές. Και μάλιστα θεωρώ ότι ήταν και μια συζήτηση από την οποία έχω μάθει πράγματα και ελπίζω να έχει μάθει και εκείνος. Αλλά περισσότερα θα σας πω, γιατί σέβομαι το γεγονός ότι έχουμε συμφωνήσει και οι δύο ότι το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης θα παραμείνει μεταξύ μας. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να το μάθουμε κι εμείς αυτό το περιεχόμενο, γιατί ο καθένας φαντάζεται διάφορα. Ενώ αν βγει η κυβέρνηση με ένα non-paper, με κάτι έτσι όπως βγαίνει συνήθως, και πει ακριβώς, γιατί τώρα ο καθένας μπορεί να υποθέσει ότι τον στριμώξαμε πάρα πολύ το Σόιμπλε. Ότι τον παραστριμώξαμε, τον πίεσε και τον κάνουμε να αλλάξει τις ιδέες του. Θέλουμε να αλλάξει ο Σόιμπλε, αλλά όχι τελείως. Έτσι όπως το πάμε εμείς, θα αλλάξουμε τους πάντες, θα τους κάνουμε κομμουνιστές. Δεν μπορεί να είναι αυτή η Ευρώπη κομμουνιστική. Τι θέλουμε, Ευρώπη. Όπως έχει πει και ο πρόεδρος, σύντροφος Αλέξης, με τις κλασικές αξίες της Ευρώπης, δεν τις ονομάτισε, δεν έχει σημασία, με τις κλασικές αξίες όπως ήταν η Ευρώπη πριν 10, 15, 20 χρόνια, ούτε αυτό το έχει προσδιορίσει. Μην τους πολυαλλάξουμε δηλαδή με αυτές τις κρυφές συνομιλίες και μετά δεν ξέρουμε και εμείς εδώ τι ακριβώς θα κάνουμε. Μην κάνουν αυτή τη ρήξη και μείνουμε εμείς με την νομιμότητα του ευρωπαϊκού σπιτιού που τόσο έχουμε αγαπήσει. Κάποιοι από εσάς δουλεύετε αλλά δεν θα πάρετε σύνταξη. Ένα τυπικό δείγμα από αυτούς που δεν θα πάρουν σύνταξη θα ακούσουμε τώρα. Εγώ δεν λέω ότι απορρίπτω απριόρι κάθε συμφωνία, που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη για να είναι μια φυσιολογική χώρα. Όχι αν δουλεύουμε όλοι για τους κυφήνες που θέλει να διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε. Εγώ έχω μια επιχείρηση. Δουλεύω από 15 χρονών. Δεν ξέρω αν θα πάρω σύνταξη. Και μου διορίσουν στο δημόσιο κόσμο. Σύνταξη. Και μου διορίσουν στο δημόσιο κόσμο. Το βρίσκεται λογικό εσύ αυτό. Απορώ ο ελληνικός λαός πως δεν εξεγείρεται. Πραγματικά απορώ πως ο ελληνικός λαός δεν εξεγείρεται. Αυτός είναι λόγος να εξεγερθούμε επειδή ο Άδωνης δεν θα πάρει σύνταξη. Νομίζω είναι ο πιο σημαντικός λόγος, αυτός που όντως σε σηκώνει από τον καναπέ, να πάει να βγεις έξω να τα σπάσεις όλα επειδή ο Άδωνης δεν θα πάρει σύνταξη, επειδή κάνουν αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι. Από αύριο δεν θα βάζουμε το εμβατήριο, γιατί δεν είναι πια κρίσιμος ο Μάιος. Τελειώσαμε με το Μάιο, δεν το λέμε εμείς, ποιοι είμαστε, αλίμονο. Το λένε οι ειδικοί, όπως ο Μπάμπης. Θα είναι κρίσιμος πάντως όλος ο επόμενος μήνας λοιπόν και κρισιμότατος ο Ιούνιος από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντα. Κάθε μέρα που περνά είναι κρίσιμη και κρισιμότατος ο Ιούνιος, διότι βεβαίως τότε τελειώνει η προθεσμία για να κλείσουμε αυτό το ρημάδι το μνημόνιο που δεν έχουν κατορθώσει τρεις κυβερνήσεις μέχρι τώρα να το κλείσουν. Πλήρωσαμε τη δόση, πλήρωσαμε τη δόση, πλήρωσαμε τη δόση. Μνημόνιο. Μνημόνιο. Δεν πειράζει. Δεν κακό. Δεν κακό το μνημόνιο, το λέει ο Βενιζέλος. Του πήρε 4-5 ώρες να μας το αποδείξει. Δεν το απέδειξε βέβαια χθες βράδυ, αλλά έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο Μπάμπης, όπως ακούσατε, ο Ιούνιος είναι τελικά ο κρίσιμος. Είναι και τώρα, αλλά σαν τον Ιούνιο τίποτα. Οπότε ξανά από Ιούνιο θα επανέλθουμε ή όταν χρειαστεί να νιώσουμε όλοι ότι έρχεται κρίσιμη εβδομάδα, θα βάλουμε κι εμείς το κρίσιμο ξανά τραγούδι. Και δεν είναι κρίσιμα όλα, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλα έχουν πάει πολύ καλά και στην Ευρώπη και ο Βαρουφάκης βλέπει πολύ καλές συνομιλίες και νιώθει, χωρίς να μας λέει τι συζητάνε με το Σόιμπλε και το Eurogroup και ο Ντάισερμπλουμ. Όλα είναι καλά από την Κυριακή το απόγευμα που έφτασε στην Αθήνα με τη μέσα αρχηγού κράτους, τα κόκαλα, τα λείψανα, τα οστά της Αγίας Βαρβάρας. Από εκείνη την χρονική στιγμή και μετά πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Πού δηλαδή να τα πάμε και στο Eurogroup, που είναι μια δική μας πρόταση. Κανείς δεν την ακούει, δεν ξέρω γιατί. Θα πάνε και στον Άγιο Σάββα, από ό,τι άκουσα στο νοσοκομείο, με συνοδεία του Υπουργού, του κυρίου Κουρουμπλή. Ο οποίος Κουρουμπλής είναι υπεύθυνος για να ρυθμίζει τα σεντόνια, γιατί για αυτά μιλάμε στην Ελλάδα πια το 15. Τα σεντόνια, τα σαπούνια. Είναι και για τα άλλα σοβαρά, αλλά τουλάχιστον αυτά. Δεν υπάρχουν τέτοια, ούτε ήδη καθαριότητας γενικότερα στα νοσοκομεία. Παρόλα αυτά όμως θα πάει με τα λείψανα για να ξεχάσουν οι ασθενείς τον όποιο πόνο έχει ο καθένας. Ο γιατρός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα τυχαίο, ο γιατρός και βουλευτής Μίχελο Γιαννάκης, ως γιατρός πάντα, μιλάει για την επιστήμη. Εγώ δεν θα μιλήσω πολιτικά, ναι, θα μιλήσω ως γιατρός. Στα 20 χρόνια της ενεργούς ιατρικής την οποία εκτελώ, ναι, τη συμβολή τη θετική των λειψάνων την έχω δει και γι' αυτό ακριβώς δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση και την καύση των νεκρών, γιατί θέλω να υπάρχουν τα λείψανα που με την καύση δεν υπάρχουν. Μια ομολογία 20 χρόνων με 18 ώρα ιατρία που τα γνωρίζεις μέχρι ξημερώματα, από τη συμβολή των λειψάνων τη θετική την έχω δει. Είναι γιατρός, έτσι λέει, δηλαδή 18 χρόνια, 20 χρόνια με 18 ώρα. Παρόλα αυτά όμως τα λείψανα είναι, έχουν θετική συμβολή σε όλο αυτό που ένας γιατρός έχει μπροστά του ως έργο, λειτουργήμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και γι' αυτό δεν πρέπει να καίγονται τα λείψανα, γιατί αν καούν τα λείψανα δεν έχουμε τη θετική συμβολή του Αγίου, της Αγίας, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή ο Θεός θέλει να κάνει το καλό, αλλά μόνο αν έχει κόκαλα το κάνει. Δεν το κάνει χωρίς κόκαλα. Άμα έχουν καεί με τη στάχτη, δεν μπορείς να περιφέρεις τη στάχτη. Όλα αυτά τα λέει επιστήμονας το 2015 στην Ελλάδα, που έχει τόσο ανάγκη να πιστέψει σε οτιδήποτε. Δεν είπε μόνο αυτό επιστήμονας, το πήγε και λίγο πιο πέρα. Χτες βράδυ τον είχαν στο Sky ο Μπογδάνος εκεί. Είπε μια ιστορία για πάλι επιστήμονα. Τώρα τι να λέμε, τέτοιες λόγια. Η καθηγήτρια μου, ναι, ξερετική λοιμοξιολόγος, η καλύτερη στην Ελλάδα, ναι, και το γνωρίζεις. Είχε πάει στο παιδόν και στα παιδάκια με το AIDS. Ναι. Και τα κοινώνησε. Κοινωνήσανε. Και μετά λέει, τη λέει ο παπάς, λέει να κοινωνήσεις κι εσύ. Όλοι οι γιατροί εμείς τρελαθήκαμε. Λέω αμάν τώρα. Ξέρεις, μεταδίδεται. Ναι. Άλλο. Και είπε ότι κοινωνώ. Ναι. Διότι πιστεύω ότι η δύναμη του Θεού θα με κάνει να μην κολλήσω, παρόλο ότι υποστημονικά λέει ότι θα κολλήσω. Τελικά δεν κόλλησε όμως. Είναι η δύναμη του Θεού. Το ότι όλοι οι επιστήμονες του πλανήτη από το 80 που πρωτοεμφανίστηκε το AIDS λένε ότι δεν μεταδίδεται με το σάλιο, το έχουν πει. Συνέδρια, συμπόσια, έρευνες ιατρικές, σεμινάρια, όλα αυτά σχεδόν 30 χρόνια έχουν αποδείξει ότι το AIDS δεν μεταδίδεται με το σάλιο. Παρόλα αυτά ο γιατρός, ο επιστήμονας μαζί με την άλλη την επιστήμονα, αν ισχύει η διήγησή του βεβαίως, δεν αποδέχονται όλα αυτά και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Μιχέλο Γιαννάκης ξέρει περισσότερο από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, ξέρει κάποια λεπτομέρεια και το αποφεύγει όμως, αποφεύγει τον κίνδυνο επειδή υπάρχει δύναμη του Θεού και είδε την γιατρό να κοινωνάει και όλα τα υπόλοιπα. 2015, Ελλάδα, εκεί οι δημοσιογράφοι χτες βράδυ που τα έλεγε αυτά δεν του πάνε τίποτα, το δέχτηκαν κανονικά ως μια ιστορία που λέει ένας επιστήμονας δίπλα τους και πήγανε στα Υπόλοιπα, 5 μνημόνια χρειάζονται και αξίζουν μάλλον σε έναν τέτοιο κόσμο όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Σε μια τέτοια χώρα, ας το πούμε, ας βγάλουμε τον κόσμο, ας μιλήσουμε για τη χώρα χωρίς κόσμο. Και λίγα συμβαίνουν με όλα αυτά που παρακολουθούμε και τσιμπιόμαστε αν είμαστε ζωντανοί όντως και τα παρακολουθούμε και γίνονται μπροστά μας κάθε βράδυ, κάθε μέρα ή οπουδήποτε. Ελληνοφρένεια, όχι εδώ, παντού. Στη χώρα, όπως ξέρετε, παρόλα αυτά ένα τηλέφωνο υπάρχει για το εδώ, 211-200-8200. Όποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει real και ενώ το μηνυμάτο όπως θέλει στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση του τύπου realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με το Δίνεκες και μια αλόκοτη μουσική που έχουμε σήμερα, πολλές δηλαδή μουσικές, πανηγυριώτικες πάντως, λόγω της συμφωνίας και όλων αυτών των ωραίων που μας συμβαίνουν, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Δίνεκες. Απορώ ελληνικός λόγος πως δεν εξεγείρεται. Πραγματικά απορώ πως ο ελληνικός λαός δεν εξεγείρεται. Με τον κύριο Σόιμπλε, κάθε φορά που έχουμε βρεθεί, η συζήτηση είναι φιλική, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πάντα επικοδομητική. Σήμερα ήταν η πιο φιλική συζήτηση που έχουμε κάνει από όλες αυτές. Πραγματικά απορώ πόσο ελληνικός λαός δεν εξεγείρεται. Α, είναι εξεγερθεί. Δεν θέλει και πολύ ο ελληνικός λαός, δεν ανέχεται οτιδήποτε, πιέσεις και τέτοια. Πάει να εξεγερθεί, αλλά σκέφτεται εκείνη την ώρα ποιος μας έσωσε και ξανακάθεται κάτω. Όλοι λοιπόν αυτοί, όχι οι γατούλιδες που λέτε εσείς τους φίλους σας, όλο αυτό το σκυλολόι των συκοφαντών να σταματήσει να διαβάσει τι είπε ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου. Ήταν υποχρέωσή μου εθνική να μην αφήσω τη χώρα να καταρρεύσει. Και έχω πολλές φορές αναλάβει το κόστος για να υπάρχουμε σήμερα. Αλλά δεν θα επιτρέψω και στον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Καμένο και τον κύριο Βαρουφάκη να θέσουν σε κίνδυνο τις θυσίες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό. Πάμε να ξεσηκωθούμε. Ακούς αυτό, ότι σε έσωσε ο Βενιζέλος και δεν θα επιτρέψει τίποτα άλλο. Οπότε ξανακάθεσαι κάτω και ακούς το λαό. Να σου πω, έχω μια συμβουλή να σου πω. Επειδή σε κάθε εκπομπή παίζετε Άδωνη και επειδή εσείς τον έχετε κάνει μούρι. Προσπαθούμε και εμείς επένδυση κάνουμε για το μεροκάματο του μέλλοντος. Σε κάθε εκπομπή το παρουσιάζετε χαριτωμένο κτλ. Ενώ αγόρι μου να παίξετε από τον Άδωνη τα προηγούμενα όταν ήταν στο λαός και κατήγγειλε το Σαμάρα και τον έλεγε προδότη κτλ. Ναι, δεν τα έχουμε παίξει, τα κρύβουμε αυτά. Αυτά είναι τα κρυφά ηχητικά που έχουμε. Εντάξει, αφού είστε φίλοι με τον Άδωνη. Κιωτεύουμε, κιωτεύουμε. Ούτε μια φορά κι αν τα έχει ακούσει αυτά, τα έχει ακούσει από τα δελτία ειδήσεων μάλλον, όχι από εμά. Τρία πράγματα άσχετα μεταξύ τους. Τρία πράγματα. Α, όχι. Λοιπόν, Ψαριανός, ευρώ πάση στη θυσία λέει. Και να μειωθεί ο μισθός των βουλευτών στα 800 ευρώ, ας πούμε, κάτι τέτοιο εννοεί. Πάση θυσία. Okay. Των άλλων. Ναι. Κοίτα, κοίτα, η μαλακισμένη τι κάνει, κοίτα. Τι κάνει. Όπα. Ζω. Νάμνες και τιμόνι, ασυχτήρι. Λοιπόν, αν φτιάξει καμιά πίτα, μωρή. Ναι, πιάσ' το τηγάνι, μωρή. Πιάσ' το τηγάνι, συχτήρι από το χάμο, ζώα όλες. Κάτι κάνει, κοίτα, κοίτα. Τι κάνει. Σίγουρα ότι ψηφίζει τώρα. Τέλος πάντων, βάζω. Ψηφίζει και τώρα ψηφίζει η μαλακισμένη, τώρα που οδηγάει, βρήκε να ψηφίσει. Τώρα, φαντάσου, ναι. Εμείς πώς τα μπορούμε όλα, παιδί. Έχουμε και το φραπέ στο χέρι και το τσιγάρο και τις ταχύτητες και το τιμόνι και όλα γίνονται. Και το τηλέφωνο μα χτυπήσει. Εγώ έχω και το λάπτοπ μαζί. Αυτή μια ψήφο δεν μπορεί να ρίξει μέσα. Και το λάπτοπ. Και ξέρουμε και τους δρόμους, δεν χρειαζόμαστε και MLS. Έτσι ακριβώς. Να σου πω. Έλα. Η γκόμενά μου είναι κομμότρια. Καλησπέρα. Την κόβει την τριχούλα η δικιά σου, ε. Έτσι. Τη γυρνάει την μπουκλα. Τη γυρνάει την μπουκλα. Θα μου πει δεν είναι ντροπή, θα μπορούσε να ήταν εκλεγμένη στο κοινοβούλιο. Δεν πειράζει, το καταπίνω γι' αυτό. Σημασία δεν έχει την καταπίνηση. Εσύ τέλος πάντων, πες μου. Εντάξει, τέλος πάντων το προσπερνάω το σχόλιο και τι μου λέει προχθές. Τι όνειρο είδα, μου λέει το προηγούμενο βράδυ. Τι λέω, τι έτοιμο και εγώ λέω θα είδε τίποτα πονηρά έτσι να φτιαχτώ, να ετοιμαστώ. Μου λέει είδα εσύ ότι κούρευα τον Άδωνη. Τη λέω, όπα, λέω δεν το πα καλά. Καταρχά λέμε το μαλάκα τον Άδωνη, δεν λέμε και το Άδωνη. Ντροπή, βέβαια. Και τη λέω και μου λέει ήρθε μέσα και δεν σταματούσε να μιλάει, δεν σταματούσε να του λέω, να του παρακαλάω, κάτσε ρε εσύ να σε κουρέψω, κάτσε ρε εσύ να σε τέτοιο, κάτσε τίποτα αυτό εκεί. Και τη λέω και μετά μου λέει ήρθε εσύ. Και λέω τι έγινε, ήρθα εκεί του βούλωσα τα μάτια, ξέρω εγώ τον πλάκουσα στην κλωτσοπατινά. Όχι, παιδί, με εννοεί ήρθε εσύ στη ζωή μου και έμεινε. Και μου λέει ήρθε και ξύπνησα, μου λέει μετά. Τη λέω στο καλύτερο με κόβει και σε ρωτάω τώρα πόσο νορμάλ είναι για να βλέπει τον Άδωνη στο όνειρο. Δεν είναι απαγορευτικό πάντως να ξέρεις, δεν είναι απαγορευτικό, έχει να κάνει φίλε και με σένα. Με μένα γιατί, όπα τώρα, κάτι δεν το πας καλά. Δεν το πας καλά και συνάρθω να μου δώσεις μαθήματα πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι. Μήπως είσαι λίγο τσιριχτός και εσύ τις κρίσιμες ώρες. Κοίτα να δεις τώρα το λίγο, πειράζει το πολύ. Είναι αυτό το μπρουτάλ που μας πιάνει εμάς τους άντρες, τους αλφα, τους ασθενικούς, που λέμε έλα εδώ να στο σφυρίξω. Ναι. Να στο σφυρίξω, τσουπ, βλέπεις τον ύπνο της αυτή του σφυρίχτρα τον άλλον, τον τσιρίδα. Ναι, σωστό. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Τι να στο σφυρίξω, πες το αντρικά, σοβγάλω το μάτι έξω. Τέλος πάντων τώρα. Δεν θέλω γιατί μη φανούμε και μισογύνιδες με αυτά και με αυτά δεν θέλω. Ναι, όχι, έχουν δικαιώματα, μην ξεχνάμε. Σαν την άλλη που οδηγούσε πριν και κόντεψε ένα τέλος πάντων, μη συγχύσει το πάλι. Εδώ που μιλάμε ξαφνικά, μην μπει στη γραμμή καμιά φεμένη με τα βυζιά έξω και τρελαθούμε. Εγώ τώρα να τη χωρίσω που βλέπει τον Άδωνη ή να την πλακώ στα χαστούκια. Χαστούκια θα γουστάρει. Γιατί και τον Άδωνη που τον είδε στον ύπνο, ακόμα και να τον έχει ψηφίσει, έχει φάει χαστούκια από τον Άδωνη από αυτά που έχει ψηφίσει ο Άδωνη, οπότε χαστούκι γουστάρει κόμμενα. Χαστούκι για ένα τέτοιο, μάλιστα. Και κλωτσιά, και κλωτσιά με φάλτσο. Δεξιά, αριστερό. Ω, ποιο πόδι έχεις, δεν έχω πρόβλημα. Αριστερό, γιατί τώρα πρώτη φορά αριστερά. Σωστό. Θα κάνω κι εγώ χιούμορ. Θέλω να. Δύο πράγματα για να σου πω. Για πες τα. Το πρώτο σχετικά με την ιδιότητά σου σαν Ολυμπιακός. Ετεροχρονισμένα βέβαια, αλλά. Έχω εγώ ιδιότητα σαν Ολυμπιακός. Όταν ήμασταν παιδάκια, όλοι είχαμε μια ομάδα. Όταν η ομάδα γίνεται κατεστημένο, πάβεις. Ξυπνάς, ανοίγει το μάτι σου. Λες, άστο τώρα. Α, ωραία. Να το πω για. Πόσο να στηρίζεις μια επιχείρηση με ό,τι δουλειές κάνει. Βρήκα δουλειά για τον Τίνο, αν θέλεις. Για πες. Όχι για τον Τίνο, για τον Τινόπουλο, πώς λέγεται αυτό. Το ίδιο, δεν έχει σημασία. Αργύρι, για τον Αργύρι. Ναι. Οδηγός εδώ στο ταξί, θα έρθει. Πώς λες, θα ταξί. Ο Αργύρης ο δικός του ταξί, παιδί μου. Βέβαια, είναι ξερόλα σαν και εσάς, αλλά έχεις την όρεξη να πάρεις ταξί να πέσει μέσα σε κανέναν Τινόπουλο να σου αρχίσει την κουβέντα. Και το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι πόσο θα πληρώνεις. Αυτό θα σε κάνει συνέχεια κύκλους, αυτό έχει μάθει. Θα παίρνει το ταξί και θα το κάνει κύκλους. Να έτσι. Σαν τον Τάκη του Κυριλέ. Ο Αργύρης ο Κυριλέ θα είναι και θα μας κάνει κύκλους στο τετράγωνο να πληρώνουμε σαν μαλάκες. Δεν θα τα καταφέρει, είναι κανονική δουλειά αυτή. Μνημόνιο. Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ καλό. Το μνημόνιο. Έχει γίνει και αυτή η ιστορία ότι και καλά από το γραφείο του Στουρνάρα, αν είναι δυνατόν του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, να φύγει ένα mail που να ενημερώνει δημοσιογράφου για να έχει επιχειρήματα κατά της κυβέρνησης και κατά όλων αυτών που γίνονται. Δεν συμβαίνουν αυτά. Είναι δυνατόν ποτέ ο Στουρνάρας που έχει κάνει τα πάντα, έχει προσφέρει υπηρεσίες στον τόπο, να σκαρφιστεί και να κάνουν όλα αυτά τα σενάρια. Ευτυχώς που υπάρχει Τρόικα, να το πω απλά, και μας δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάνουμε τις ελληνικές τράπεζες. Αν σου κόβανε και εσάς το 45%, δεν θα λέγατε λίγο μου το κόψανε. Καλά, το πόσο εγώ έχω δεχτεί μείωση μισθού για να έρθω στο δημόσιο δεν περιγράφεται. Εγώ δεν. Αλλά το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. δύο μικρές ατακούλες, έτσι για να τον φέρουμε στο νου μας, ότι ευτυχώς που υπάρχει Τρόικα και έχουμε εξηγιάνει τις τράπεζες και δεν θα χρειαζόντουσαν άλλη εξηγίανση. Αποδεικνύεται αυτό τώρα. Και δεύτερον, ότι έχει υποστεί και αυτός μείωση μισθού για να έρθει στο δημόσιο, αλλά το κάνει με χαρά. Πάρτε όλοι λοιπόν παράδειγμα και γραμμή από το Στουρνάρα. Αυτή είναι η πραγματική γραμμή. Με χαρά μειώσεις μισθών για να υπηρετούμε το ελληνικό δημόσιο, όπως λέει και ο ίδιος. Ο Τσίπρας λέει είμαστε έντιμοι, ανοιχτοί και καθαροί. Έντρομοι ήθελε να πει. Είμαστε έντρομοι, οπότε πάμε έξω. Παίζει αυστηρό κοροδάχτυλο στην Ευρώπη κάθε φορά. Αυστηροί τους μέσα. Και τι άλλο είπε το τρίτο. Και καθαροί. Καθαροί μπορεί να είναι, πλένονται. Δηλαδή αυτά τα βρωμιαρέα κατά αριστερά ήταν πριν γίνουν κυβέρνηση. Που ήταν αναρχοάπλητοι. Τώρα ξυρίστηκαν, βάλουν τα σακάκια στους, τα κουστούμάκια τους και είναι μια χαρά. Καθαροί, καθαρότατοι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μία παραγγελία θέλω να κάνω για τον κύριο Νατσίκο Θοδωρή από την Πιπερίτσα. Τι παραγγελία? Λουκάνικα. Χωριάτικα. Ναι, Λουκάνικα, Χωριάτικα. Μοσχάρι ή χοιρινό? Μοσχάρι νομίζω. Μοσχάρι. Έχει πρόβλημα στο αιματοκρίτη? Όχι, είμαστε εστιατόριο. Α, είσαι εστιατόριο? Ναι. Α. Πώς το κάνετε το λουκάνικο? Αυτό δεν έχω ιδέα. Εμένα μια παραγγελία μου έδωσε. Ωραία, πόσα κιλά να παραγγείλω? Μου είπε σε τεμάχια. Πόσα τεμάχια θέλετε λουκάνικο? Τον 10 cm 20 τεμάχια. Τον 10, κάτσε να το βγάλω έξω να το μετρήσω. 20 τέτοια. Ναι, τον 10-20. Με πράσο ή με πορτοκάλι? Να σα πάρω σε λιγάκι, γιατί αυτό δεν μου έχει τόσο ακριβώς. Εσείς δεν το έχετε δοκιμάσει καθόλου το λουκάνικο? Όχι, δεν το έχουμε δοκιμάσει. Πρώτη φορά. Δοκιμάστε κι εσείς πρώτη φορά λουκανικά? Να επικοινωνήσω λίγο μαζί και να σα. Περιμένω να μου πείτε. Ωραία, ευχαριστώ. Το όνομά σας? Άννα Μαρία. Καλησπέρα, Άννα Μαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα σας πάρω σε λιγάκι. Θα περιμένω. Ωραία. Να σου πω κάτι. Έλα. Το Carrefour στο Παρίσι είναι κάποιοι απολυμμένοι. Να πάει ο Κατρούκαλος να σου προσλάβει για αυτούς. Τι να κάνουν τώρα, θα λύσουν και το θέμα του Carrefour στο Παρίσι. Άσε μας. Ο Κατρούκαλος πού είναι, πήγε στο Υπουργείο, τέλειες φωτογράφηση ακόμα? Υπάρχουν και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι εδώ πέρα που ορισμένοι τρώνε και τα σκουπίδια. Προφανώς δεν έχουν την ίδια άποψη με τον Ψαριανό. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι είναι τώρα. Ξεκίνησε το κουβάρι, ξετυλίγεται με τους ανέργους. Μαζεύονται πίσω. Σιγά σιγά. Πρώτη φορά κατρουγκαλικά. Ή πρώτη φορά φωτογραφικά. Γιατί το κάνεις που το κάνεις, αν δεν φωτογραφείς κιόλας δεν έχει νόημα. Τι το κάναμε, να γίνει στη ζούλα, να μην το πάρουμε χαμπάρι, όχι. Να θυμόμαστε και τη στιγμή. Ναι. Ναι, γεια σας. Είμαι η κοπέλα που πήρε πριν. Η Άννα Μαρία. Ναι, η Άννα Μαρία. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλά. Για πες. Λοιπόν, θέλω μισά-μισά χοιρινά και μοσχαρίσια. Α, μισά-μισά. Ναι. Θέλω και με πράσο και με πορτοκάλι. Ναι. Τον 10 cm 20 τεμάχια. Ναι. Και τον 16. Απαπα, 16. Πού να το βρω, πόσο να το νανίσω? Τόσο μου είπα. Ναι, θα βάλω το μεγεθητή. Τον 16 θέλω 15. Είναι λίγο μαλακό όμως, δεν ξέρω αν εξυπηρετεί τη χρήση. Θέλουμε σκληρά, δεν έχει καθόλου σκληρά. Θα πρέπει να προσπαθήσετε κι εσείς λίγο για να γίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν πάει το μυαλό σας? Δεν μπορείς να καταλάβεις. Εννοώ να το αφήσετε λίγο έξω να οριμάσει από το ψυγείο για να σφίξει το κρέας. Ωραία. Αυτό τι, δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σου. Εντάξει. Ωραία, βάλετε από αυτά. Σύνολο δηλαδή 30. 30. Όχι, 35. Ναι, είστε 15, είπαμε. 30. Πώς θα το χωρίσω, μισά-μισά μου είπατε. Ναι. Τι θα κάνω, 17,5, 17,5. Όχι, τον 20, τον 10 εκατοστών 20, τον 16, 15. Σύνολο 35. Και βάλετε μοσχάρι και χοιρινό και με πράσο και με πορτοκάλι. Τον 16 που είναι 15, πώς θα τα χωρίσω, σε 7,5. Ναι. Λέει ο κύριος Θοδωρής, OK, σας παίρνω σε ένα λεπτάκι. Εντάξει, μωρά. Μου σε παίρνει πάλι, θα με πάει. Τι επικοινωνία αυτή, έχει κολλήσει, αγάπη μου. Ήθελα να παρατηρήσω ότι αυτό που λένε συνέχεια κάθε κόστος, ευρώ με κάθε κόστος, μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς εννοούμε κάθε κόστος. Αυτό είναι το μυστικό. Και γι' αυτό γίνεται και η ερώτηση. Για να μην σε αφήσει να αντιληφθείς ποιο είναι το κόστος. Ακριβώς. Το κάθε κόστος είναι οι άνθρωποι που έχουν αυτοκτονήσει, οι άνθρωποι που μένουν κάτω τις γέφυρες γιατί είναι άστεγοι, τα παιδιά που λυπάνε, θυμάνε στα σχολεία, οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον δρόμο και μαζεύουν τα σκουπίδια. Αυτό είναι το κάθε κόστος. Ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια. Αυτό είναι το κάθε κόστος. Ο Άδωνης κυκλοφορεί ελεύθερος ακόμα? Ναι, γιατί τι ανάγκη έχει? Γιατί δεν τον έχουν πάρει? Εξωγήινοι τον πήραν και τον φέραν σε εμάς σαν ειδική αποστολή. Μας διαβρώσει όλους, θα μας κάνει όλους εξωγήνια. Και μετά? Και μετά να κατακτήσουμε τον κόσμο. Ό,τι κάνουμε κάθε βράδυ, Πίνκι. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους. δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο, στο άνοιγμα του τσαντιριού, αγνάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας, με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Δε μιλάνε, κοιτάνε. Σαν σήμερα το 1947 είχαμε εγγένεια σε αυτόν τον τόπο. Εγγενιάστηκε επισήμως η Μακρόνησος. Ναι, τον ποταμό του Ιορδάνη, σφίγγοντας μια πέτρα στη χώμα. Με στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων, σφίγγοντας με στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή. Εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται στο άνοιγμα του τσαντιριού, αγνάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας, με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γερακί δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους, που δε σηκώνει τα δικό. Σπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας, του Χατζηδάκη βάσανα θα πω στ' αρχοντικό σας, με του Μαγιού τις ευωδιές του φθινόπωρου τ' άνθη, γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Ξάνθη. Αυτό το έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος, που σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή το 1992. Χατζηδακιάς ο τίτλος. Το ανακάλυψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης μετά από χρόνια. Το μελοποίησε, ναι, και το τραγουδάει με τη Μαρία Φαραντούρη. Τον Καζαμία διάβαζε και τον όνειρο Κρήτη. Από μικρό στα γράμματα του φέρναν αηδία. Τη μουσική αγάπησε, μα όχι τα οδεία. Κι αντί να φύγει σαν αλληγή, να πάει σ' άλλα κράτη, την Αττική προτίμησε και το όμορφο Παγκράτη. Κι αντί σαν όλα τα παιδιά να βγει κι αυτό στο πάρκο, τους οικοδόμους άκουγε που τραγουδούσαν Μάρκο. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια 10 παρα 10. Σε λίγο ακολουθεί Λαός. Αμέσως μετά Μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα. Μέχρι τότε Φαραντούρη, Αλκίνος και η Χατζηδακίας. Παρακάτω. Όσο άλλοι βγαίνουν στον αφρό και άλλοι κολλάν στον πάτο. Με τα χειρόγραφα σωρώ τις μελωδίες βάζω. Βρήκε έναν τύπο φλοσιρό που τον έλεγαν Κάτσο. Καθίσαν κάτω και μαζί πολλά τραγούδια γράψαν που τα πουλιά που υποδέχθηκε η επίσημη ελληνική πολιτεία με τιμέ αρχηγού κράτου. Τώρα και ω σκελετό τη Βαρβάρα. Τώρα ναι. Τη Αγία Βαβά, παιδί μου. Τη Αγία. Μην είσαι έτσι, σε παρακαλώ πολύ. Και βλέπω εγώ το Παπαδαριό μέσα στο αεροπλάνο. Βλέπω μια άφηξη χάρηκα. Λέω τι γίνεται. Ήρθε η ελπίδα επιτέλου. Τι φέραν οι παπάδε. ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε λογικό μου φάνηκε. Εσύ νόμιζε ότι είναι η ελπίδα. Η ελπίδα. Και ανοίγει η πόρτα και τίποτα. Τίποτα. Το τσίγκινο το κουτί. Ψηφίζω υπέρ της απελευθέρωσης της συνδικής κάναβης. Δεν είναι ντροπή. Διότι ο Θεός δημιούργησε το χασίσι και ο άνθρωπος το ουίσκι. Ποιο να εμπιστευτώ. Καταλαβες. Το Θεό. Πρώτη φορά θρησκευτικά, γιατί όχι. Σωστό. Βέβαια, το ωραίο σε αυτό ξέρεις, είναι ωραίο που η κάναβη που αποδεδειγμένα έχει ευεργετικές ιδιότητες, η μισή Αμερική τη χρησιμοποιεί για ιατρικούς λόγους. Είναι ωραίο που απαγορεύεται, αλλά μια χαρά επιτρέπονται όπλα, μαχαίρια. Ναι, καταλαβες. Όλα τα άλλα επιτρέπονται. Και Έλα Αποστολή, αυτό το σύνθημα που λέει Νούδου Φουκού, τι λέει, γερά γερούν. Ναι, γερούν, Ντάιζε Μπλουμ. Λέει γερά γερούν. Γερά γερούν, Ντάιζε Μπλουμ. Τι είναι αυτό, πώς το μοντάζ το έχετε κάνει. Όχι καλέ, έτσι το λένε, τα Ούγγανα της Νέας Δημοκρατίας. Έλα ρε μαγκα τώρα. Πέφτεις από τα σύννεφα, δεν τους το έχεις. Δεν τους το είχα ρε μαγκα, δεν τους το έχεις. Λες, δεν μπορεί αυτοί που διοργανώνουν τόσο πετυχημένες εκδρομές στη Μύκονο να είναι τόσο Ούγγανα. Αυτή είναι η ίδια. Ποιο τη γάνει τι εκδρομές στη Μύκονο. Εδώ μιλάμε για. Τέλο πάντων, αυτοί είναι οι εθνικιστές, αυτοί είναι οι τη πατρίδα, αυτοί είναι. Περίμενε κάτι καλύτερο. Όχι, αλλά εντάξει, δεν γάνει. Εκπλήσωμε και πάλι. Χαίρετε. Γεια σας. Με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, τον Απόστολο, θα σας μιλήσω. Ο ίδιος. Από Ιεράπτρα σας παίρνω τηλέφωνο. Έτσι, Γιώργος λέγομαι, και μου έχει δώσει το τηλέφωνο σας ο Γιάννης ο Μπαρμπαγιάννης που έχει το λατομείο με τα αδρανή υλικά. Α, και πολύ καλά έκανε. Εδώ είναι από τα λατώματά του Γιάννη, αυτό από τη αδράνεια γενικώς. Κάτι μου είπε ότι ενδιαφέρεστε κάτι για πλακάκια, για μάρμαρα, δεν ξέρω. Για πλακάκια. Λέω. Ναι, θέλω πλακάκια. Ωραία. Δηλαδή, έχω τσακωθεί με ένα φίλο μου και θέλω να κάνουμε πλακάκια. Mm-hmm. Μπας και μιλάμε τώρα πια, γιατί μας συνδέουν διάφορα έτσι κληρονομικά και εταιρείες έχουμε κάνει μαζί και θέλω να κάνουμε πλακάκια. Μάλιστα. Είναι τσιμεντένια τώρα που έχω κάνει τα αρχίδια. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν. Ξεκίνησα με τσουρέκια, μετά γίνεται τσιμέντο και τώρα θέλω να τα κάνουμε πλακάκια. Αλλά έχετε το κότο, αυτό το πλακάκι, το ωραίο, το κότο. Ό,τι μου ζητήσετε μπορώ να σας το βρω, αρκεί να ξέρω, δηλαδή έτσι. Ναι, στο σκοτάδι δεν σας αφήσω. Το κότο, το κριτικό κότο εννοείται. Το κριτικό κότο, ναι. Το κριτικό κότο. Ναι. Έχω να το δουλέψω χρόνια, αλλά αν μου πείτε τι ποσότητες θέλετε και όλα αυτά, να σας κάνω έτσι μια προσφορά και τα σχετικά. Μήπως έχετε και πέτρα εδιψού. Πέτρα εδιψού. Εδιψού. Ναι. Σε τι μορφή τι θέλουμε. Χτυρόπετρα θέλουμε, επένδυση θέλουμε. Επένδυση για το μέλλον τι θέλω. Επένδυση. Τι πάχη, τι τέτοια πράγματα. Τα πάχη τη, τα κάλλη τη να έχει. Βοηθήστε λίγο περισσότερο. Να βάλουμε και πέτρα θέλω γύρω-γύρω μέχρι τη μέση για την υγρασία πιο πολύ, γιατί το πιάνει. Μάλιστα. Ο καιρό. Ωραία. Ψού λοιπόν επένδυση. Ναι. Έτσι, κριτικό κότο. Κριτικό κότο. Ωραία. Τι ποσότητες περίπου χρειαζόμαστε σε αυτά τα προϊόντα. Σκέψου για 80 τετραγωνικά. 80 τετραγωνικά το κριτικό κότο. Η πέτρα τη εδιψού είναι 80 τετραγωνικά. Ναι. Το κριτικό το κότο. Σκέψου για μια βεράντα το θέλω εγώ, γύρω στα 40. 40 τετραγωνικά. Τι σπίτι θα είναι αυτό. Ταιριάζουν αυτά μαζί. Κοκκινοπίνη και η πέτρα εδιψού βέβαια. Mm-hmm. Είναι καλύτερη από την καρίστου. Μην μου φέρει καρίστου, θα την καταλάβω. Όχι, εγώ θα ζητήσω πέτρα εδιψού. Σχιστόλιθο μιλάμε, έτσι. Ναι, αυτό το λίθο, ναι, το σχιστόλιθο που σχίζεται. Ωραιότατα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω μέσα σε ένα-δύο μερούλε. Περιμένω την προσφορά. Να σε καλά, φιλέ. Να σε καλά, εσύ. Πώς μπορεί να έχει έντιμο σουβασμό ένα βαναρνί με ένα λύκο. Άμα πιάσει το λύκο κότσο, πόσο πιθανό. Πώς να του πιάσει, να του δώσω μία μερίδα φαΐ και να του πεις μη με φας σήμερα. Μεθαύριο που θα πεινάει. Πού τους βρήκατε όλους αυτούς τους ηλίθιους να λένε τις απόψεις τους. Τους ψάχναμε. Τόσο πολύ ηλικιότητα πρώτη φορά έχει γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο. Πω. Τελείως ηλίθιοι είναι.